Evet. Yine Allahu Azze ve Celle bizlere yan yana gelmeyi nasip eyledi. Madem ki yan yana geldik, biz de yine bir şeylerden bahsedelim. Biraz önce arkadaşımız bir soru sormuştu. Daha güzel sorular olur ise sorulu cevaplı devam ederiz. Sen azil ile alakalı değil mi sormuştun? Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında, döneminde kendisine bir adam geliyor. Ya Resulallah, işte böyle böyle benim bir cariyem var diyor. Bu bizim hizmetimizi görüyor. Bizim suyumuzu falan taşıyor. Ben onunla cinsi münasebette bulunuyorum. Lakin ben onun hamile kalmasını istemiyorum diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizatihi, yani kavli olarak, sözlü olarak diyor ki sen aslında onunla azil yapabilirsin. Müslim'deki bir hadiste diyor. Sen onunla azil yapabilirsin diyor. Ama unutma ki diyor, Allahu Azze ve Celle, yani vücuda gelecek bütün canlıları, daha doğrusu yani neyi takdir etmiş, kimi yaratmayı murad etmiş ise mutlaka efendim, vücuda gelecektir. Yani senin azil yapman, önlem alman, efendime söyleyeyim, buna mani olmaz. Ama buna da bir ruhsat veriyor gördüğünüz gibi burada. Onun için azil yapmak, efendime söyleyeyim, caizdir. Bunun yanı sıra başka bir hadis, her sudan zaten çocuk olmaz diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Her sudan çocuk olmaz. Yani her birleşmeyle kadın illa hamile kalacak diye bir şey yok. Ama tabi biz bilemiyoruz. Takdir ilahi, kader. Onun için hazır yapabilir bir insan. Çok. Ne? İşte tedbir. Bundan bahsediyoruz ya. Korunmasın. Yapmasın. Yani o ben korunmam, azıl yapmam efendime söyleyeyim derken o her birleşmede veya her sudan çocuk olacağını mı zannediyor? Yani Allah takdir etmemişse, o birleşse de, yani tedbir almadan birleşse de, Allah takdir etmemişse çocuk olmayacak. Yani her sudan çocuk olmaz. Ama bir sudan eğer çocuk murad etmiş ise Allahu Azze ve Celle, bak başka bir hadisi şerif diyor ki siz onu yalçın kayalar üzerine dökseniz dahi Allah değil mi ki o sudan çocuk murad etti, onu yine yaratır. Düşün şimdi, bu hadisi ben okuduğumda şu aklıma geldi. Hani işte meneği farklı bir kabla, şuna bununla efendime söyleyeyim işte alıp da işte bankalara yatırmaları, şunları bunları, yani döl saklıyorlar ya, sonradan işte şu olur bu olur. Bu tabi benim aklıma geldi. Allah takdir etmiş ise o şekilde de olur. Yani değil mi ki o sudan Allah bir çocuk takdir etti? Muhakkak ki o çocuk olur. Ama etmediyse kesinlikle onu nereye yatırırsan öyle bir şey olmaz. Yani bu bir kaderdir. Allah dilediyse olur. Ama burada bizim için tedbir alma açısından, yani sen tedbir alıyorsun. Sana böyle bir ruhsat vermiş. Zaten aynı bapta yine bir hadis daha zikrediliyor. Sen azıl yapabilirsin. Yani bu şekilde korunabilirsin. Tabi hemen arkasından da Allah'ın takdir ettiği her çocuk mutlaka meydana gelecektir diyor. Bu adam gidiyor, belli bir zaman sonra geliyor, diyor ki ya Resulallah, ben yani dediğiniz gibi azıl yaptım ama cariyem yine hamile kaldı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diyor. Ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Yani ben bunu sana önceden haber vermedim mi? Yani bunu Allah söylettiriyor ona. Konuşmaları vahiydir. Ben daha önce sana bunu demedim mi? Allah bir şeyi takdir etti mi? Sen azıl da yapsan. Ya. Yani şimdi azıl yapmayıp da çocuğumuz olsun diye senelerce çırpınanların niye çocuğu olmuyor? He? Cevap? Allah takdir etmiştir. Ondan sonra ya 7-8 tane çocuk var ya biz korunalım, azıl yapalım diyor. 9-10. Da geliyor. Niye yine geliyor? Allah takdir etti mi? Ama sana böyle bir ruhsat verilmiştir. Yapar yapmaz adam. Peki bunda hocam ailesinin rızası olması falan gerekmiyor. Ya tabii ki zaten karşılıklı olur. Ya da bu konuda ailesinin rızası derken bu konuda zannedersem ilk önce onay verecek, okey diyecek olan kadındır. Sen hiç doğum yaptın mı? Yani ne dediğimi anla. Yani doğumun ne olduğunu biliyor musun sen? Onun için kadın şey yapabilir. Tabii. Kadın dünden o yani tabii canım karşılıklı olur zaten bu. Karşılıklı olur. Başka var mı? Güzel sorularınızdan. Şimdi adam hakkını helal et dediyse senin bilmediğin bir yerde hakkına tecavüz etmiş onu da dile getirmiş ise yani sana söylerse ne güzel yani der ki Muratçığım falan yerde böyle böyle bir şey olmuştu yani senin gıybetini ettik veya sana ait bir şeyi efendim almıştık şu grubudur. Senin bundan haberin yok. Bunu sana haber veriyor ve siz orada karşılıklı gerçekten helalleşirseniz böyle bir helalleşme olur. Değilse ya hakkını helal et Hasan. Şimdi Hasan bilmiyor ki ben ona ne yaptım, ne ettim. Bu bir hile-i şer'i olmaz mı? Şimdi konuşursun. Yüzeysel olarak adam hakkını helal ettiği sen de o anda şey olarak lafız olarak söyledin ama içinden o gelmedi yani. O anda boş bulundu söyledi. O helallık yerine geçer mi yani? Ya şimdi o yapmacık olur yani. Niye öyle söylüyorsun ki? Adamı niye aldatıyorsun? O anda boş bulunup da. Yani adam öyle söyledi. Sen de o anda söylemiş oldun. O şimdi kalplerin kastettiği bu çok önemlidir. Yani tabii ki kalben olmalıdır. Yani insan utanma pazarı veya efendime söyleyeyim şey olmaz. Yani insan kalben de mütmain olacaktır. Razı olacaktır. Yani lafızla söylemek yeterli olmaz. Şimdi karşı taraf bütün haklardır ya biraz önce ifade edildi yani, ya yani adamın senin nerede ne şekil hakkına hukukuna tecavüz ettiği yani bunu bilirsen veya sana söyler der ki işte senelerdir seninle alışveriş yapıyoruz Muratçığım veya sen ona söylüyorsun. Yanlışlıkla efendime söyleyeyim ufak tefek birbirimize karşı şeyimiz olduysa yani hakkını helal et. Helal olsun der. Yani şeyi belirtirsen güzel olur. Ama sen onun bile bile hakkını yemişsin bir yerde. Bunu ona haber vermeden öyle mi? Hakkını helal et. Adam ya ne hakkımız var ki sende ya? Helal olsun diyecektir. Sen söylesen ki falan yerde sen onun yemiş olduğun hakkını çıkarır ona ödersin sen ondan sonra helalleşiyor. Sen adamın parasını çarp veya bir şeyini al öyle mi? Ondan sonra hakkını helal et. Öyle helalleşmek olur mu? Hayır, aradaki diyaloglardaki geçen hakkı hukukla sen de biliyorsun ama o anda gayri ihtiyarı söylüyorsun yani. Ya gayri ihtiyarı söz olmaz. O şekilde helalleşmek olmaz. Öyle ağzından kaçtı şudur budur. Sana söylediğin yerine geçer mi yani? Geçmez. Ya, etmiş olur musun? Hayır geçmez. Geçmez yani. Öyle helalleşmek olmaz yani. Biraz detaylardan bahsederek istemek. Ya tabii yani şimdi şimdi ortada bir hak varsa bunun belirtilmesi lazım. Yani gelirsin dersin ki ya böyle böyle. Yani hakkını helal et. Ya hayırdır Muratçığım? Ya işte geçen böyle böyle olmuştu ya falan. Bilinen bir mesele. Ya helal olsun önemli değildir. Yoksa yüzeysel olarak günahlar helal olmaz. Ha, öyle olur mu? Yani bilmediğim bir şey sen bana gizliden zulmetmişsin, gizliden bir şeyimi almışsın, çarpmışsın. Ondan sonra bana ya hakkını helal et diyorsun. Yani beni şeye getirip garambuldan böyle dilimden söyler söylemez hepsi öyle şey olur mu ya? Tabii öyle şuurlu bir şekilde olması lazım. Yeminlerle alakalı da diyor ya, yani dilinizin sürçmesiyle böyle, yani alışılagelmiş şekliyle yeminlerinizden dolayı Allah sizi sorumlu tutmaz. Yani kalplerinizin kastettiğinde. Yani bilinçli, şuurlu bir şekilde olur. Tamam mı? Başka var mı? Evet Mehmetciğim, yok mu sorun? Bıraktın, onun da eline geçti. Ya tabi hakkını yerine iade ettin. Utandığından söyleyemedin. Efendime söyleyeyim. İnşallah Allah da affeder. Değilse yani orada bir hırsızlık yapıyorsun. Hırsızlık yapıldıktan sonra ben onu yerine koyacağım deseniz sizin elinizi bağışlamazlar. Onun gibi iki de verseniz yine şey yapmazlar. Elinizi keserler. Yani bir suç işlediniz. Ona aldığınız şeyi yerine koymuş oldunuz. Yani bunlar biraz şey yani. Helalleşmek daha güzel olmaz mı? Helalleşmek en güzeli. Daha doğrusu böyle bir şey yapmamak en güzeli. Yapıp ondan sonra şeyine bakacağım, ana hiç yapma işte. Var, bu konuda da risaleler var, yazılmış, kaleme alınmış kitaplar falan var. Ama böyle kısa bir şekilde sorulu cevaplı cinlerden nasıl korunacağız? Her şeyden önce İslam'a uygun bir hayatımız söz konusu olursa onlar bizden uzak dururlar. Yani tuvalete girişimizde, çıkışımızda, banyoya girişimizde, çıkışımızda, öyle mi? Dualarımızı ederiz. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta biliyorsunuz önerileri var, tavsiyeleri vardır. Tabii ondan sonra Bakara suresi okunan eve şeytan girmez. Yani şeytan biliyorsunuz tabii minel cinneti ve nas, yani onlar o şeytanlar ki cinlerden ve insanlardandır. Yani onların şerlerinden emin olabilirsin. Ayet-el Kürsü okunabilir. Bunu da Ebu Hureyre hadisinde geçenlerde de anlatmıştık biliyorsunuz. Zekat hurmalarını beklerken hırsızlık yapıyor ya. Bu Ayet-el Kürsü okumayla insanların emin olacakları. Yani bizden emin olursunuz dediği var. Allah Resulü'nde bunu onayladığı var. Bununla ondan sonra namazların akabinde kıldığımız namazların sonunda Ayet-el Kürsü, işte Felak ve Nas sureleri, bunların okunmasıyla Allah Azze ve Celle'nin zimmetinde olacağı, korumasında olacağı anlatılıyor. Öyle mi? Bu şekilde korunabiliriz. Özellikle tuvalete girerken, çıkarken, banyoya girerken, çıkarken, efendime söyleyeyim, yani bir boşluk bırakmayacaksınız size musallat olması için. Ve hasreten onlarla ilgili böyle kitaplar ele alıp, yani nasıl korunuruz diye dualarını ezberleme, okuma manasında değil de, böyle fazla merak edip de, ya işte cinler neyin nesi, kimmiş, nasılmış, efendime söyleyeyim, ya cin nasıl çağrılır, şudur, böyle şeylere merak sarıp bu tür kitaplarına, ne bu tür kitaplarına kesinlikle şey yapacağız. Yani, yani kocası şekline girdiğini girebilir. Ondan sonra yani işe gittiğini zannedip de niye gitmedin falan diye, ondan sonra evet, bunu şey anlatmıştı. Sizin Mustafa'nın hanımı görmüş bunu. Şeyi de bana anlattılar. Olabilir. Eğer doğru söylüyorsa tabii. Yani neden olmasın ki? Biraz önceki o Ebu Hureyre hadisinde bu açık ve nettir. Tamam, girebilir insan kılığına. Gelip musallat olabilir. Allah şerlerinden emin etsin. Gelir, girer, insanların içine girer. Birbirleriyle evlenenler, yani daha doğrusu cinlerden insanlarla evli olanlar falan, bunlar bilinen, duyulan şeylerdir. Ahmet İbni Hanbel'le alakalı bir kıssa anlatırlar. Ya bunlar yaşanmış şeyler, var bunlar. Tabii evlenebilir. O da seviyor, hoşuna gidiyor. Efendim ondan evlenmek istiyor. Hatta korkutuyor, başkasıyla evlenirsen şöyle yaparım, böyle yaparım diyor. Bunlar var. Ha, bize düşen bunlarla fazla ilgilenmeden onlardan korunma yolları, daha da onların musallat olmamaları için tedbir almak, ayetel kürsüyü, felak ve nas surelerini bol bol okumak, tuvalete girerken, çıkarken, banyoya girerken, çıkarken, var bununla alakalı bir. Hatta Mustafa Dönmez kardeşimizin bir sohbeti var burada, cinlerin esrarı diye. Güzel bir şey, onu dinleyebilirsiniz. Fotokopi değil, o sesli sohbet. Yani bakarız, bantların arasında varsa şey yaparız. Veririm, dinlersin. Veya CD de varsa. Gel ki senin şeyin yok. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle isimlendirerek uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatları tevhidi diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Bu sonradan ilim ehli insanların insanların meseleleri daha güzel anlamaları açısından böyle bir tasnif, böyle bir sıralama, efendim, daha tabii kolaylaştırma açısından, yani değilse bu öyle bid'at manasında telakki edilecek, anlaşılacak bir şey değildir. Bu meseleyi daha güzel insanlar anlasınlar diye bir taksim yapmışlardır. Tabii o zamanki sahabe bunların böyle olduğunu bu şekilde tabii biliyorlar. Tabii biliyorlar. Yani bunların hepsi Kur'an'ı ve sünneti daha güzel anlama açısından ortaya konulan kurallardır, kaidelerdir. Tamam mı? Kur'an'da, sünnette olan şeyler ayırmışlardır. İsim ve sıfatları ile alakalı bilinmesi ve uygulanması gereken şeyler. Bugün Allah'ın isim ve sıfatları ile alakalı tevhid üzerinde duracağız dese, efendime söyleyeyim işte rububiyetle alakalı şeyler üzerinde duracağız dese, uluhiyetle alakalı şeyler üzerinde duracağız dese, hani insan rububiyet, uluhiyet, isim ve sıfatlar diye böyle ayırt edilerek, yani taksim edilerek kendisine böyle şeyler sunulduğunda daha rahat, daha güzel anlar. İsim ve sıfatlardaki tevhidden kasıt nedir? Rububiyetteki tevhidden kasıt nedir? Tamam? Uluhiyetteki tevhidden kasıt nedir? Ya? Şimdi bunu geçmişteki peygamberlerin hemen hemen ümmetlerine sürekli uluhiyet merkezli tebliğde bulunmaları, rububiyetle alakalı genelde problemin olmadığı, tamam mı? efendim rububiyetten kasıt ne, yani nerelerde müşkülatları yokmuş, problemleri yokmuş. İşte rububiyetten kasıt şudur, Allah'ın yaratıcılığı, efendim onun Rablığı, Rabbaniyeti ile alakalı meseleler. Böyle bir taksimatın yapılması Müslümanların da hayrını olmuş, daha güzel anlamışlar, daha güzel kavramışlar. Ama Resulullah'ın dilinden, efendime söyleyeyim, birçok şey yok. Mesela bir takım kaideler, kurallar vardır. Şimdi eşyada asıl olan ibahedir. Bir şeyin haramlılığı için delil ister, nas ister, öyle mi? Şimdi bu Allah Resulü'nün bu şekliyle bir cümle kurarak böyle bir kural, böyle bir kaide vaaz ettiğine rastlamazsınız. Bunu göremezsiniz. Ama Kur'an'ı ve sünneti öğrendiğinizde, baktığınızda, incelediğinizde bu ortaya çıkıyor. Nasıl? Şimdi tutun bir yiyeceklerle alakalı. Yani Allahu Azze ve Celle kitabında veya Resulü sünnetinde insanların kendisinden faydalanacağı yiyeceği şeyleri sıralamış olsaydı teker teker, bir kere bizim kitabımız da şu kalınlık olurdu. Diğer işte kitaplar bilmem kaç cilt olur. Öyle mi? Ama ne yapmıştır Allahu Azze ve Celle? Umum ifadelerle, işte yani umum ifadelerle şey yapmıştır. Yani her şey sizin için helaldir. Efendim, yeryüzünde bulunanları Allahu Azze ve Celle sizin hizmetinize vermiştir. Tamam mı? Bu umum ifadeden ne anlaşılıyor? Yani Allah her şeyi bizim hizmetimize vermiştir. Bize nimet olarak bahşetmiştir. Ama şu şu şu haramdır der. Tamam mı? Haramları istisna kılar ki bunlar da azınlıktır yani diğer helallerin yani mubah olan şeylerin yanında. Dolayısıyla ne olmuştur? Bu kaide kural ortaya çıkmıştır. Bu kural ortaya çıkmıştır. Bunlar Kur'an'ın, sünnetin daha güzel anlaşılması açısından ortaya konan kurallardır. Anlaşıldı mı? Şimdi şöyle bir soru geldi hocam. Yani çift cinsiyetli bir insan diye geçiyor. Mesela öldüğü zaman kim yıkar diye böyle bir şey geldi. Birisi dedi işte çocuk doğurmayan kadın yıkar falan şeklinde. Böyle bir açıklama falan var mı? Şimdi biraz önceki kaideyle alakalı yine. Yani böyle bir tahrimiyet söz konusu olursa, işte böyle insanları şu şu şu yıkayamaz, illa şu yıkayacak, böyle bir şey olursa tamam deriz ona. Ama böyle bir şey zikredilmediğine göre kalkar ha, neye göre şey yaparsınız bunu? Yani o toplumun kendine has bir takım ahlaki kuralları vardır. Tamam, yani İslam'a ters düşmeyen. Öyle mi? Buna göre hareket ederler. Yani böyle bir insanı bir toplumda kadının yıkadığını nerede görmüşsünüz? Bak hastanelerde bile ne yapıyor? Kadını kadın yıkıyor, öyle mi? Erkeği erkek yıkıyor. Yani bu normalde toplumun bile tabii. Ya adam dayanamaz. Kendisi ölen o insana karşı şeyi vardır. Aleyküm selam. Dayanamaz ona. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ona dayanamaz, dolayısıyla şey yapar. Ama işte hani bir takım yasaklar koyuyorlar ya, işte kişi işte hanımı öldüğü zaman onu yıkayamaz. Efendime söyleyeyim. Artık o ona haram olmuştur. Tabii bunlara delil ister. Neden yıkayamaz? Allah Resulü'nün hatırladığım kadarıyla Ayşe validemizle bir konuşması var. İşte ben öldüğüm zaman beni yıkarsın falan. Ayşe validemiz diyor. Kendi aralarında işte Allah bilir önce kimin öleceğini falan. Bu gibi bir konuşma geçiyor. Yani buradan istidlal edilebilir ki kadın. Hazreti Ali Fatma annemizi gece yıkayıp yıkar tabii yani. Öyle bir yasak, öyle bir haram, kesinlikle öyle bir şey yok. Milletin uydurduğu şeyler yani bunlar. Nikah düşmesi. Ya ölüyle nikahlanma diye bir şey var mı? Kim görmüş ölüyle nikahlanma? Yani nikah düşer düşmez. Yani ölü bir insanlar tamamen saçma. He? Öldükten sonra mesela hanım öldü. O artık ona haramdır. He. bir şey değil, delil istemiyor. Saçma sapan şeyler. Tabii. Yıkayabilir, defnedebilir. Menderes'im, arkadaşın nerede? O pazar günü. Tamam, iyi. Mehmet abi, hoş geldin. Mehmet abi. Çalışıyorum. İyisin. Allah hamdını artırsın. Çok şükür. Çok şükür, çok şükür. Sakallarını ağırmış senin. Yaşlanıyorum da. Ben yaşlı değilim. Ama beyaz açısı olduğundan dolayı. Taş atıyorum. Kız olduğundan dolayı ise tamam. Saçlar yanadan.